بسم الله الرحمن الرحيم. نو دا د مشرکینو یو خو د شرک اقسام یو د مشرکانو اقسام د مشرکانو په اقسام کې دویم قسم مشرکان هغه وو چې د الله جل جلاله سره به انسانان شریک وو بیا دا هغه انسانان یا بوتان جوړ کا یا څه جوړ کا خو بنیادی طور سره به دا شرک سو دا به د انسانانو په شکل کې دریم قسم مشرکان چې دی هغه مشرکین بل ملائکه دي هغه مخلوق دی چې د الله تعالی سره ملائکی شریکي چې ملائکی الہ دي ملائکی ارباب دي ملائکی خدایانی دي او یا مطلب دا ده چې تصرفات او اختیارات ورته کامل دي او دا غي نه بغوار دا سه قسم شرک دي تم شرک بل ملائکه وي دا مشرکین بل ملائکه دا دریم قسم دره مشرکان دغه مشرکان دا په کوم قومونو کې وو نو دا په ملل و نحل کې عبدالکریم شهرستانی هغه وی و منهم من کان منهم یعبد الملائکه بعض خلک داسی وو چې هغه با د ملائکو عبادت کول ابن قیم چې وی په اصل کې به عبادت د جناتو کول خود دوی خیال بداو چې دا ماته چې کوم شکل راخکاره شو د جن دوی به ویګن دا ملائکه دوی به چې کنه دا ملک ته فرشتي دي نو دا خیال به کول او دا خبره به کول چې مطلب دا د جسمونو نه وتلی دي دای چې کوم دنه په دې جسمونو کې هغه دغه را د نشوي دي بعد جسمونه به جوړ کړ ایو په دې کې د فرشتو هغه دغه حلول کړ او بیا به داغی عبادت کول نو دا کس مخلوق ابن کثیر وی من قوم ابراهیم من کان یعبد سور الملائکه السماویه د ابراهیم علیه السلام په قوم کې بعد کسان داسی وو چې هغه په د آسمانی ملائکو د تصویرانو عبادت کول ځان نه جوړ کړو سړي دی خو نو خود ځان نه به جوړول او بیا به داغی عبادت کول صحیح شو نو فرشتي د الله سره شریک کول دا هم سره شرک شرک تے ناروا پوش اس بعد بعد اشنایا نکن جاہلان سوتا اگے ولی کی کو تعویز کی یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل او خدا دے کر پوش تے دا غن اس پدی کی مدد غواڑ جبرائیل او میکائیل او اسرافیل نہ پا دا غواڑی رب دے جبرائیل او اسرافیل او میکائیل شتا کر نہ دان یو قسم اگے طرف تور مائل خلیفہ ددی مشرکین بالملائکہ اور قران کریم کی مختلف تعبیرات سراغم شوی یو دغه پیدا کوي چې ګوره دا مشرکین بل ملائکه دا هغه یو قائد بیانې چې هغه یې څه عقیده لري یو دار چې دی وایي چې دا د الله تعالی لونه نعوذ بالله سری لونه دي او مشرک دغه چې کوم دی دا په قران کریم کې چې دوی نسبت دغه ته ملائکو ته د الله د لونه کړی دی نو دا تقریبا شپږ پیری په قران کې راغلی سو واره شپږ واره په قران کې راغلی لکه سوره النحل خیال موکو ويجعلون لله البنات فیشوا او جوړی دی الله تعالی لا نسبت کی الله تعالی تدلونو سبحانه پاک دی الله د ولدنا د لور او د زوی د دواړو ولهم ما یشتهون او عجیب خبر الله وی دادا چې زما د پاره دی لونه ولهم ما یشتهون او دوی د پاره دی هغه چې دی خو خی خپل ځان د پاره خو ځامن خو خی پوه شو کنه بیا ما ته چې نسبت کوي زه خو نه زوی غواړم نه لور خو بیا ما ته نسبت د چا کوي د لونو کوي چې د ځان له لونه نیولې دي عجیب خبره ده خپل ځان ته زوی خو وخت او ما ته لور خو خاله نه دا شو دغه شانته په دې عقیده ولا په صورت نحل 58 کې مرګ کوي ښا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ كَلَچِ زِيرِ وَرْكَشِي يَوْتَن دُوي تَبِل اُن صاف جِنَي سَرَا فَلُور سَرَا رَاچِ وَتَسُ كَلَكَ مُبارَك شِ لُور دِ پَيْدَا شُ چِدَ تَوَي نُ زَلَّ وَجُوهُ اُگَرْزِ مَخْدَدَ شِ مَخْدَدَ مُسْوَدَّن تَكْتُور وَهُوَ كَظِيم او پَدَاسِ حال کِچِ دِر ڈَک وِ دَ غَمْنَا پَوچِ پَختُن دِ کَان اور غَر کِ دَا بِيَا دَ غَي چِ اور لُور دِ پَيْدَا شُ بَس پَدَ دَا تَنْدَر لَگِ خَا سنگی یتوارا من القومی دے پٹی کی دا خلقنا خلقنا پٹی کی خواہ من سوء ما بشر به د وجد بدوالي د زیر یا غنچ د تور کړه شوی دی او خلق بوچره د لور شوی دی پس نو دې پټی ګرا پټی گی ا پس الله سوی الا سا امای کو وو بد حکم دې دوی کین ما ته خو هي چې د لون دین اعوذ بالله من ذلک او پخپل باندې دوی دا عقیده ده صحیح شو دا ور پس وی و یجعلون لله ما یکرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى دار پسیبیا وبلایات کی دغم دغه شانتی دویم نمبر قران په دې رات کې چې ولک ملائک اناس اناس ندی جنکای ندی ها جنکای ندی خدایم غرقہ پوشوی او دمغه پختو کې داسې مشهور چې دای ملائکی رالی او ملائکی لاړ خدای دې غرق نک د مخپل په دې پر دغه راځي کې پختو دا کنه اوس دا عادت شوی نه داسې لاړ او رالی دا خدای مؤنث دی کنه لان دوله استعمالی گلان که ملائک سدی ملائک خود الله د نور نه مخلوق د الله تعالی د نور نه مطلب دا چې د نور نه پیدا مخلوق ته کنه جسمونه دي د نور نه مخلوق پیدا ده او پاره کې مذکر او مؤنث نشته ښه پوښتنه لکه د فمنګ او تاسو کې دي دا پکې نشته دي نه پدی ولا رات کوي ښه سوره الصافات راو باسي 151 نمبر آیات د وشتمه سی پاره کې یو سل یو پندوستمه آیات وګورئ تاسو قال تو لقد يقدرت كي جوا ها 151 يوصل يوصل ادم ام خلقنا الملائكه ايا من پیدا کړی دی ملائک اناسن جنکای وهم شاهدون او دوی تل حاضر دوی قتل چې ما دا جنکای پیدا کړی الله وي چې دا جنکای نه دی لونه بسنګ شي لونه خو اوس تو کی چاول خو جنکای شي ندانه دغنگ صورت زخرف این زویشتم از پارا کرا دی خواه زخرف پاقی که اون نیست نمبر آیاق سی التم دغشان تی پیرت کهی ادام کلو و جعل الملائکت الذین او دوی جوڑی ملائکی اغا هم عباد الرحمن چاگا خو بندگان در رحمان دی اناسا جنکی اشهدو خلقهم آیا دوی حاضرو پیدایش داغوی تا اشهدو خلقهم دوی دی ملائکو پیدایش تا حاضرو ستکتب شهادتهم نظر دا چلی کلکی گی گوایی دوی ویسالون عقیده دوی یا خبر دوی ویسالون او دوی نو بیا پختنه کی یاد رگر دی بارا که بدن پختنه او جیده تو دا خبر که دان دی دریم دوی پا عقیده وانه رد کهی چه گوره دوی اللہ لر جز ثابته ای ثابته جز بچه در پلار جزی کنه پوشوی نو دوی دو جزیت قائل دی دا پا دی بانه ولا رد کهی صورت زخرف هم داغ صورت دی او پا آقای که پینزل لسم آیات دی پینزل لسم آیات امو کتا وجعلوا لله او جوړی دی الله لره من عباده د بندگانو داغنا جزء ان جزء دینه مراد ملائک دی ها دا ملائک دی یادې دغه رنگ کله زجر ور کوي او کله تخویف ور کوي کله شکنی او کله دمکی ور کوي په عبادت دی ملائکو باندې اغم د دې لپاره وی چې ګوره دا عبادت ناروا صحیح شو لکه سورتی سبا دوه اشتمه سی پاره کې دی 41 يوصل ويختم آيات تخا قلمك ويوم يحشرهم باغ ورد باني چرا جمع وكي الله دوي جميعا طول ثم يقول للملائكة نبيا بأوي الله ملائكتا أهؤلاء إياكم آیا دغ مشرکان ایاکم کانو یعبدون وستاسو عبادت کو ان کی دوستاسو عبادت کو نو قالو اغیبورتی سبحانک یا اللہ تپاکی دو شریکنا تپاکی دو شریکنا انت ولینا تزمونگا کارساز و متصرفی من دونهم غیر دوینا بل کانو بلکی دو یعبدون الجنن چی پا حقیقت کی دوی دو جنات و عبادت کولو اکثرهم بهم مؤمنون دیر دو دوینا پاوی بان ایمان را اون کیو دای اصل کی دو جنو عبادت کولو اللہ دی گوی گن دا پریشتی دی منگا نو دو منگ عبادت دو سرم نرے کڑے منگ ستا پاکی بیانو منگ عبادت دارا بغیر دبل چانم داشت بلو گورا نو قیامت پانی دنکی ورک رخا و یوم یحشرم اللہ ادا جمع کم بم پختن بکم چه دایبه د صورت دایبه د ملائکه نه کوم دنه سره جوړول شفاعه وی دا به موږ له پزور سفارش کې قهری شت سفارش مته وقتی یاد کوخه قهری شفاعت پر لکې صورت نجم شپږشتم آیات ګوره صورت نجم وشتم سفاره کې د شپږشتم آیات ته وکم من ملکین فی السماوات پیدان کو اور ډیر ډیر د ملائکه نه پاس مانونو کې لا تغنی شفاعتهم شیئا فائدہ نور کئی دویتا شفاعت داوی ہیس شفاعت تو فائدہ نور کئی الا من بعد ان یعذن اللہ مگر داوی شفاعت بچلی گی خفص داغی نچی اللہ اجازت کی لمن چالا با اجازت کئی لمن یشاؤ اگر چالا چی اللہ اغواری چی اللہ اغواری سوکت مومن دے مومن لے ویردع او اللہ داغن خوشحالوی چی دا اللہ دا چانا خوشحالوی اگر بر سفارش اجازت کئی دا خوننا چی بس ملائک چی ویشن دانو بس اگر ویشن خواب خواب خواب دانا بل پا دی خبر والا رد کئی چی ملائکو کی دا الوحیت صفات نیش ترے دا الوحیت پا صفاتو کی دا طول نغت صفات غیب دے چی غیب وارتا معلومی علم غیب اگر پا کی نیش ترے صورت بقرہ دو دیر شم آیات 32 نمبر آیات بور بار بار ہم کترے پیدا مکن قالو سبحانکا وی دی ملائک سبحانک پاکی دا اللہ تعالی را لا علم لنا منتگور علم نشتره منگت علم نشتره الا ما علمتنا مگر اغا علم دیرا تا چه تارا ترا کرده منسر سخفل علم نشتره انکا انتا العلیم الحکیم یقینا تپویا و حکمتن والای تپویا اللہ منگا نیکو علم غیب و سر نشتره لا علم لنا چه دا اللہ را طرف و تا علم نی ورکڑا شوی چه ورکڑا شو اخو ما تاستویل بزازی و پتایی میتا ذکر کردوی چه اگوی وی چه دا بیا غیب نلی پوشو کنا چه وحی ور ترالا یا الهام شو یا پسترگو و گونو پوزا او پا دیسی دنو بانی مخصوص کنو بیا غیب نلی نو چه کم ور تا اللہ نلی ورکڑا اگا غیت پتا نلگی خواه اس پتا مور پا نلگی بیا نو دا غیب نشتره اتم داره چه دا دوی تسبیحات اللہ ذکر کئی تسبیحات چه گوره دی دا اللہ تسبیح ہوئی او دا اللہ عبادت کئی نو چه دا اللہ عبادت کئی نو سنگو بیا دا آلیہ شی لیکن سورت رعد کی براشی ویسبح الرعد والملائکت من خیفته آیات مانو سیو ویسبح الرعد والملائکت من خیفته او دا رنگی صورت انبیاء کی ومراشی ومن عنده لا يستقدرون عن عبادتی ولا يستحسرون نو دا اللہ تعالی عباد دی دا رنگی دا بل دا ثابت ایو چه دی دا اللہ تعالی عبدیت خواخی چه منگ دا اللہ بندگان چو دا اللہ عبادتو کن دا نخواخی چه دا معبود شم پرشتیم دا نخواخی خواه ملائکم دا نخواخی لکه صورت النساء 172 نمبر آیات رو باسه یو سل او دو او یایم آیات يوصل لن يستنكف المسيح هرگز بد نگنی صلی اللہ علیہ وسلم ان يكون عبدا لله چغش بندہ د اللہ ول الملائکۃ المقربون او نہ ملائک دا شی بد گنی ملائکم دا بد نگنی چ مونږ دا اللہ بندگان چ غیم دا خو خیفہ صحیح شو بل بدا ذکر کئی چه خچ تواجه دا ملائک دا اللہ سر شریک کی و دا آلیہ دی نو آلیہ قصی خود مختار ای کنا دی عاجز مخلوق دی سوک دی عاجز دی سر یدی کی اختیارات نیش تر و سر دا با ذکر کئی پا کم زائی کی نو دا بلا تا ذکر کی پا صورت اعراف کی خواه صورت اعراف 206 نمبر آیات رو بسن نہ ہم کہے خنا ہم کہے اخری ایت ہے سورۃ اعراف سے ختمی کی کنا اخری ایت ہے ان الذين عند ربك یقینا اغملائک جستا رب ہوا کی دی لا یستكبرون عن عبادته لوی نہ کید عبادت د اللہ نہ ولہ یسجدون او اغتس دی لگی تابیداری دی دے اختیار نش تے گورا مولیدو سورۃ انبیاء گوری ولسم سفارہ کی شپگشتم ایت تاری کہ دوی عجز کارا کی خا عاجز مخلوق تے تابع دار مخلوق تے خا 26 پیدام کو بل عباد مکرمون دا فرشتیاں دی خا بلکہ بندگان دی اللہ تعالی عزت من لا يسبقونه وراند کی گینه د الله نه بل قول فوینا کی وهم بامره يعملون او دوی د الله په حکم باندې عمل کوي ها صحیح کنا یاکو ها ها وهم بامره يعملون دوی د الله په حکم باندې کار کوي نو دوی د الله د حکم نه بغیر اخوادی پکول نشي څنګه اختیارات نشته اختیارات نشته که نو الہ سو یو خود مختار بل گوری صورت صافات کی صورت صافات کی وزر سلور وارو پا یو زیبان میتا داغا ورکی خواه خود داغا یو پا کده فرشتو دید صورت صافات اول دار دوی عجزی ذکر که ایزاد تو گوری و صافات صفا قسم می دی پا غفر اشتو بانی تی صف ترون کی دی پا عبادت تا اللہ تعالی کی صفن صف ترل فزا جراتی قسم می دی پا غفر اشتو بانی چی شرون کی دی شیطانان روی وریزو لرا زجرن پا شرلو سرا فتالیات قسم می دی پا غفر اشتو بانی چی تلاوت کون کی دی ذکرن دا کلام دا اللہ دا توحید دا اللہ آغی کو اللہ لرا پاکی بیانی رست پسی وی ان الہکم لواحد یقینا الہ ستاسو یو دے رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دے و ما بینهما او بمیز د دیکلی و رب المشارق او رب د مشرقونو دے بیا ور پسی دستور عبادت استغا کی ان زینا السما الدنیا یقینا مون خستا کڑے دے اسمان نس دے بزینت الکواکب پاغ زینت دستور باندې پخائس دستور باندې دای پاغی را دکر دا خو ما پیدا کړی دی ټول دستور اندام دی دی ها ها ان زینا السماء الدنيا بزینت الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد انسانانو پاغی را دراغه د شیطانانو جنات پاغی جنات تل ته نشی تل سریا لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغ نشی کی خوده هغه برنی مجلس تا و یقذفون او یشتلش من كل جانب د هر طرف نا دحورا ذلیل کولشی ولهم عذاب واصب دی پر عذاب لازم دی الا من خطف الخطف فات باوشاب ثاقب رست بسرادہ اس د انسانانو چې شریک ول فاستفتهم نو الله وی پختنت نو کا اهم اشد خلقا آیا دی سختی په پیدایش کې ام من خلقنا یا هغه چې نور شې نو ما پیدا کړی دی انا خلقناهم یقینا ما خو دی پیدا کړی دا انسانان من طین لازب دا خټه سلیخنا کنا دی خو پیدا دی دا مخلوق دی انسان هم مخلوق نو ستور هم مخلوق جنات هم مخلوق خیال مده کنا بی اختیار او فرشتي خو دومره عاجز دی چې الله په عبادت کی صفونه تڑی او د الله عبادت تیرې غریبانو سره کوي ام په دې صورت صفات کې 155 غوري یو سل 55 یو سل 55 155 156 غوري پیدام کو فرشتي وای و ما مننا ملائک وای و ما مننا او نشته زمون نه یو تن الا له مقام معلوم مگر دا خو یو ځای معلوم دی عبادت دی پوښوی او ګوره د خپل اختیار کې مونږه عاجز یو که مونږ یو معلوم ځای دی غیر اخوا دی خو کې دین شنو و انا لنحن الصافون او یقینا مونږه صف تړون کیو عبادت د الله تا و انا لنحن المسبحون او یقینا مونږ پاکی بیانون کیو د الله تعالی د شریکنا مونږ خدای الله په خپل د شریکنا په دغه کو به اختیار شو کنه شو به اختیار او یا عاجز مخلوق ته سوره التحریم سوره التحریم ته مشتمه سپاره کړی ها ختمی دو ٹیم کی لیمہ تو حرم ما حل اللہ تاگی کش پگم آیا تو گو رہی پیدا مکن شپگم شپگم پاگی کے راضی علیہا اگا علیہا پتو گو رہی علیہا ملائکتن ہاں پدی جہنم باندے ملائکی دی غلاظن شدادن او ترشخو یا سخت خا لا یعصون اللہ ما امرهم نا فرمانی نکی دا اللہ تعالی فا اغس کے چاگا ورکسو کی امرو کی اگر دی دا اللہ دا امر تابدار مخلوق تی خا ویفعلون ما یؤمرون او کئی اغس کم ورتا امر کی گی بلکل مکمل تابدار عاجز مخلوق تے تسنگ وای دا خود مختار دی او دا الہ دی نو دا پدی طریقے سره قران کی شکل دس زاین گوری نو تا تو پتہ لگی چې رد دے په مشرکین بل ملائکہ باندې ملائکوی چې دا الله سره شریک کړی دی نو هغه پدی طریقے سره رد کی دا سوری ده کنه باجی بندا سے قران کریم د شرک بنیاد وباسی تا بنیاد وباسی اوسو گورئی مشرکین بالجن چاچ دا اللہ تعالی سره سکری دی جنات شریکان کری دی پا اگے بانن قران کریم سے کہی رد کہ ہاں رد کہی او مشرکین بالجن چه ده دو داغوی عقاید ذکر که چه داغوی سا عقاید وی داغوی عقاید واو رخا یا و عقیده دادا چه دوی باوی چه دادا اللہ تعالی شریکان دی پا صفاتو که و پا فعالو که لکه صورت انعام کی آیات 101 دی خا 101 یو سل یو و مصفاره که دازی یا و عقیده داوا و جعلو لله شرکا الجنن او مقرر ای دی اللہ تعالی لرا شریکان الجن جنات شریکان سمانا دا شریکان دا مانا دا کی پا صفاتو کی او پا افعالو کی دوی وای چ سنگ اللہ عالم الغیب دا سی پیریان عالم الغیب سنگ چ اللہ تعالی متصرف دا سی جنات متصرف دا سی دوی دری کا پیدام کو کا صحیح شو وجعلوا للہ شرکا الجن خا وجعلوا لله او جوړي دي الله لرا شركا اشريكان الجنه جناتنا صحیح شو اوس بل داده چې داده جناتو مشرکان چې دي کنه د جنات کې الله تعالی شریکین نو د دوی بل عقیده داده چې دوی دوی ته تصرف ثابت وي دا متصرفین دي څه شي دي متصرفین تصرف کوي قدرتونه لري 50 آیات په سورته کهف وګوره سورته کهف 15 سپاره کې ښه افتتخذونه آیات سو جوړوي دا ابلیس او ذریته او اولاد دد اولیاء کارسازان خوش من دونی غیر زمانہ وهم لكم عدو او ها یا دالت اولیاء مانن دغم راضی دلته کی مددگار کارساز او یا دوست ددوار راضی وهم لكم عدو او حال دالت داستاس دشمن دے دیستاس دشمنان دی بئس للظالمین بدلا دعوش بل راشا دا وای چ گورا مشرکان بالجن کی و غیب د عبادت د جنات عبادت پہ کولا سبے کولو عبادت سورۃ سبا یو سال وی ختمات وقت تیرم شو او کبیان گورئی فرشتوں چ اللہ تا پوسو کہ ہا اولائی یاکم کان یعبدو صحیح شو دوستو مسی پارا کرے سبا یو سال وی ختمات فرشتوں چ اللہ تا پوسو کہ وے دیس تا سے عبادت کولو نا غی سوئی سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا الجنات نہیں عبادت کی بل کار پدی کی دار ہے سلورم دادے کہ پ مصیبتوں کی ورتا سکے ہو مدد کے غواڑی پ مصیبتوں کی تس غواڑی مدد غواڑی 117 نمبر آیات یوسل اول سم آیات تھا وقت تھا یہ موضوع کرے اس ہاں وقت میں موضوع درائے تھے اسی پیار ہوتا ان يدعون من دونه دوی مدد نغواڑی غیر د الله نه الا اناثا مگر د جن کونا و ان يدعون ورپسې وګوري او دوی مدد نغواڑی الا شیطان مریدا مگر د شیطان سرکشنا دا غنه دوی مدد غواڑی جنات نه غواڑی دا مانده پښ بل دا دی چې دوی عقیده لري چې د الله او د جنات ترمن ده نسب دی بعضی حقیقتا و بعضی مجازن دی خغه دوړ عقیده لکه سورت صافات درویشت مسی پارا کې 158 نمبر آیات یو سل اته 15 آیات وجعلوا او دی جوړی بینه په میان د الله کې و بین الجنته او په میان د جناتو کې نسبن څه شي نسب دی یلته نسب جوړی دا دغه صحیح شو دغه رنګ کله د جنات په جناتو سره پناه غواړي پناه خو په الله سره غواړي کنه اعوذ بالله نو دای پناه پچا سره غواړي په الله سره غواړي چې کله مصیبت مشکل وته جوړیږي کنه نو بیا دا راځي لکه سوره جن پاګه ما یاد کړئ راځي سوره جن یو کم ډیر سم سپارا کړو 29 کې او دا غیش پاګه ما یاد دی و انه او یقینا شان داده کان رجال وسری من الانس د انسانانو نا يعوذون چه پناگان به غختي برجال من الجن په باز سړو د جناتو باندې فزادوهم نو زیات کو دی انسانانو هم دی جناتو ل راحقن سرکشی لا بړل په وادي کې به ودري دل فقره کې به ودري دل او आवाज به وکړو یا صاحب الوادي او یا سيد الوادي زه پتا سره پنا غواړم چې ماته څوک نقصان دا ونه رسې خوش به بلاغه په نن باندې نظرونه مور کول خوش هغه جنات به بیا راکول هغه له به نورم سرکچی بیا تا هغه له به خوان ور کو قران نو خپل هغه له به خوان ور کو هغه به یو غاړ نه आवाज ته وکبل غاړ نه ورته شکل جوړ کا نور به پسی راول خوش او دا به چې هغه کې بمدا دا غره هغه چوم د دوی معبودان نو دای سرکچی وو بل په دوی باندې رد کای کنه چه دا دای که الوهیت نیشتره پا دوی که دو الوهیت صفات نیشتره دی جناته که خدا خود دو یک قایدو چه را دونه پی که صورت سبا سوار لسم آیات کی وی دوی که دو الوهیت صفات نیشتره صورت سبا دو اشتما سفاره کرد سوار لسم آیات کی ال توجه دی که دو الوهیت صفات نیشتره دی که دو الوهیت غد صفات سده آقا علم غیب خسیده جنات تا غیب نده معلوم یاره اور تغورا پیدام کو فلم ماخر کہ پیدام کو ہر کلا چر اپری وقت سلیمان علیہ السلام تبینت الجن نخکارش جنات جنات اہم راز رخکار شسو اللہ کانوا یعلمون الغیب کہ چرتا دی پوی دے پ غیب بانے پ پھٹو سیزن بانے مال بیسو فی العذاب المهین ندی با وقت نو تیر کڑے پ عذاب پ کہ ان کی کہ ا واقعے میں بیان کڑے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام را تغش دویم نمبر د جنات او عاجزی تے بیان ای والا کا دا جنات دی راجز مخلوق تے خا جنات دی راجز مخلوق تے دی اختیارات نہیں کرے الہ کی دا اختیارات سورۃ بنی اسرائیل انزل لسما سپارہ دا اتا اتیا ایم آیات راو باسی پیدا مکن قل ورتو آیا صحیح دیں لئین اجتماعت الانسو کچر تراجمشی انسانان والجن و جنات علا ان پدی خبر باندی یأتو بمثل هاد القرآن چراوڑی دغشان تی قرآن دی قرآن غند کتاب و جوڑ کی لا یأتو نبی مثلهین نشراوڑی دی قرآن غند کتاب ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی بعض دی بعض سر معاون جنات عجز دی دست کتاب دی جوڑی که الوهیت بکی نو بیا خو بسر اختیاراتی قدرت پی بیا خو دست کتاب دی نشی جو سورت سبا کی دو اجتماع سپارا کی دول سم آیات خواه دول سم آیات اونی دو ومن الجن او بعض جناتنا من اغو یعمل بین یدیه چه عمل بے کولو وڑان عمل بے کولو او مخکد چانا مخکد دی سلیمان علیہ السلام دی سلیمان علیہ السلام په دغبانې په امر باندې بچریدل بی اذن ربه په حکم در رب داغو و من یزغ منهم اغسو چې بکوک شر دینا اخوا دی خوا به کول چې نوې کو کار به سم نکو نو ان امرنا د امر زمنا نذق یا د دې چې په اخرت کې چې سوک د دوی نه کو چې نذق من عذاب السعير من به اوسه کو دتا د عذاب دا اور گرم کړی شي وینا نو په دې ځای کې و من الجن من يعمل بين يدي دا جنات ګور سليمان علیہ السلام ته مزدوري کوې سړی په شی مزدوري سره الہ مزدوري کې دا نه کوي ها دا کار نه کوي دا رنگ راشه سورۃ الصاد پسې ده کنه حالت مخکې ته لاړ شي د مشته مسی پارا کې صاد هغه کې و دیر شم واته دیر شم آیات کې 37 38 کا صاد والشیاطین اومولیدو والشیاطین او شیطانان جنات کل بننا ان هر یو عبادی که ان کے وغواسن او غپی و ان کے پا سمندر کے و آخرین او نور مقرنین چغت کلکت پی وست تردیشو فی الاسفات پا زنزیرونو کے نور پا زنزیرونو کے رابن نخاطو سو آیا جی الہ وی آسو پا زنزیر کی تردیشی نشی تردی خواہ دانکی کی سورت رحمان و گوری رحمان عجزی ذکر کئی خواہ سم عجز دیو دری دیر شم آیات 33 آیت نمبر 33 خواہ وہ اجتماع سی پارا کے سورت رحمان عمری دو یا معاشر الجن او ڈلی دی جنات والانس او دی انسانانو ان استطعتم قوس موی ان تنفذو تتا سوزی من اقتار السماوات دی طرفو دا اسماننا والارد و دزمکنا نفنفذو وزی کن لا تنفذو انتا سواتے نشی الا بسلطان مگر پا طاقت باندی او غطا سرشتان خوش بھی یو دا سی طاقت تا سرشتان تا سرشتان نو داو گرد دی عاجز شو جنات ہوتا جنات عاجز عاجز بل دا جنات چی دی دا مخلوق تے مخلوق خوا او مخلوق الہ وی الہ مخلوق صحیح شو کنا تاسو وګورئ سوره الرحمن 15 کې وګورئ وخلق الجان من مارج من نار صحیح شو خلق الجان الله تعالی څه پیدا کړی جان پیدا کړل کله مخلوق ته دا رنگ بیا سوره حجر کې مرال جوال جان خلقنا من قبل من نار السموم دا خو په دار ازي دا یې غنی کړی ښا دا یې نکړی دا دغه پکې څلورم دا وکړي وې څلورم دا ورکړي پوه شو کنا دا ابلیس دا روستنه جن د ټول نه مشر چې هغه جان باندې صحیح شو څلورم جنات چې دي جنات چې دي نو هغه د عبادت لپاره پیدا شوی بلا دغه دا کوي چې جنات هم د عبادت لپاره پیدا دي سورته زاریات شپږشتمه سپاره نه وشتمه سپاره وشتمه سار ده بالکل التسوي وما خلقت الجن او ما ندي پیدا کړی جنات والانس انسانان الا ليعبدون مگر د دې لپاره پیدا کړی چې یوازې زما عبادت وکړي نو دې په خپل د عبادت لپاره پیدا لري تعالی د معبود جوړ پوه شو کنه جن خپل دې لپاره پیدا لري خجی بلبرت داخل چې ګوره جنات چې کنه تقوا دې د جنات باندې جنات علی حجی جنات په خپل باندې د الله د حکم تابع دی هغه په خپل ایمان راوړل هغه په خپل قران باندې نو چې څوک الہی هغه په بل چا ایمان نه راوړي ښا تاسو ګورئ سورته جن ګورئ اول سره ګورئ بس ایک او دو آیا قل اوحي الي ورتوا يا ما توحش ودا انه يقينا استمع نفر من الجن وكي خود دي قران تاسي يوسف كسان د جناتنا نفقالوا غيوي اننا سمعنا قرانا عجبا يقينا من قواوري د قران عجبا يهدي الى الرشد چه هدايت کي الى الرشد خير طرف تا فامننا به نمونگ ایمان راول پاغي باندي ور پخپل وي مونگ ایمان راول خپل وای مون شرک نکو ولن نشرک بربنا احد ادا پسبل والا او مونګه قصدی مونګه نشریکو د خپل رب سره حصو کو مته بل څوک نشریک ایزان بل شریک بیا پس وای وانه تعالی او یقینا لوی د جد ربنا شان د رب مونګه متخذ صاحبتا ندنی ولیا خدا ولا ولدا او نبشه خوش دای دات وم نمبر الله تعالی زورن ورکی تا عبادت تا عزا بانه وقت میر توی تا عزا نوی عزا بروس ترازی عزا خضر خوشی جنی دا خضر عزا رالا اوز عزا پا عبادت پانه الله تعالی سور کرده زجری ور کرده شکنلی دی خلق سورت نجم نلسم و شلم آیات بوری افر ایتم اللہ تا والعزا آیاتا سو فکر کرده پلات کیو پا عزا کی ومنات الثالثه الاخرى فغمنات کی چغدریم لیبل نو غبراش دا تاسو دا وی تاسو دا عقیده لرلیدا افر ایتم یعنی ال اعتقدتم تاسو عقیده لرلیدا پدی کی چلات چکم دے یا منات یا عزا دا مالکان د نفع او ضرر دی نو دا عقیده مسله دام باطل ده دام باطل رکھا دا عزا فبارک دی وی چ دا عزا چ و دا جنیه خدوا پوادی سقام کی دوی داغه حرم جو کړو ونی وی ودا مری بی دیوان عزاد د عزاد غل حرم دی بیا با ها او دا دربار دی دا چې کوم دک دی تم ګوټه ورولنی بس دا ودا چل دربانی وشي او الته مذبح جو کړو ور نه په غب غب مقام کی الته بدل او داغه عزاد په نوم باندې به نظرانی لالو لیل تک پوښی نو دا دغه بکیدو زید ابن عمرو ابن نوفل بیا راغی او هغه سوکړو هغه د دینه انکار وکړو ها زیر ابن عمرو ابن نوفل لاغه هغه وی ترکت الله تول عزا جميعا ما لا تو عزا طول پر خودل كذلك يفعل الرجل البصير دا په جاهلیت کې ښه خو چې نبی رسول الله مخکې خو په دین ابراهیم باندې دغه رنګي یو لیدون کې سړی داسې کار کوي فلا العزا ادین ولبن تيا ولا سنم بني غنم ازورو وی نزد چکم دید عزا پدین باندیم او نداغ دید دولونو پدین باندی او ولا سنمی بنی غنمین ازورو او نزاغ دو بوتانو دو بنو غنمو تازم چه داغی زیارتو کم ولا حبلن ازورو وکان ربن او نزا حبل تا زیارت تازم او نا او غرابو پا کم وقت کی لنا فی الدهر اذ حلمی صغیرو پا اغا دور کی چه دما عقل کار نکولو پا اغا وقتی منگا دیتا رب رب وی دی حبل تمو منگا رب وی دا طول می پری خود الخوا خوش وی نو دا عزاو دا عزاو یا خپل من جوران دا بنو شیبان قبیلین ابو حیخا دا غی مشهور من جوارو اگر آگے اگا بیمار شو مڑکی دو جڑلی نو ابو لہب و تورا ہے کہ ابو لہب ور تورا ہے ابو لہب ور توی ول جاڑی دسد وجنا جاڑی وی ما یود کی کا اخوف موت کا سدی جاڑی وی مرد دیر نہ جاڑی نو ور توی نہ نہ بل اخاف الا تعبد العزا بعدی وی دین پدی یری گم کہ زمانہ پس بیا سو عزا عبادت نہ کیں نو دا قوم دا گو نو ابو لہب ور توی والله انه لم يعبد لاجلك والله لا تترك العزا بعدك استاد وجن عبادت نہ کی د عزا خپل مقام دے قسم دے پاللا دے د عزا عبادت پختانہ پس نو پری خود لکیگی کیگی بے عبادت دے کیگی ابو حیفا خوشاله شو کی دا خلیفہ مشتا خوش سے نو داسو دا دغوخه بیا دا عزا نو دغه اهل تاریخ لکی چې دا جنیه وا کله کله په بطن نخله مقام کې دا راخکارا کیدا خوش سے نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو خالد ابن ولید چې کوم دې رضی الله تعالی عنہ هغه بطن نخله مقام ته ولېګو او ورته وی غدری ولید کی کړه چې ولاړی دا کټ نو چې لاړو نو یوې کټ کړه ایس چې مون لیدو دوی مې کټ کړه ایس چې اون لیدو چې کله درې مې کټ کولا نو یو تک تورا ببر ویختو والا او شنو سترګو والا خزر احکار شوخه چراخ کارا شو او داغه سره غمین جوور تلک نه است مین جوور خو سم سره وکنه داغه د انسان نو غمین جوور وی عزتا وی عزا شدی شدتن لا تکذبی علی خالد الق الخمار وشمری اف انک الا تقتل اليوم يوم خالدا تبوئی بذل عاجلا وتنسری ورته وی او عزا وی څه چلو کا عزا غ خدای خپل خدای ته وی وس شدی شدتن ځان مضبوط کا لا تو کذبی ده ما خبره تکذیب مکوا خو علا خالدین ده خالد خلاف را پاسا الق الخمار غ لپټه یو غرد او شمری بړ دې مراکا څه چلو کا وی کنن ده خالد قتل نکړو کنه نو وی بس ذلت ته په برخه شو بس لاړې تباو برباد شو خالد رضی اللہ عنہ وہ فرمائے وی یا عزا کفرانک لا سبحانک کوش وی اے عزا پتہ کفر کوم ستا سے پاکی نشتر انی رأیت اللہ قد اہانک ما اللہ لیدل نے چتا تی ذلیل کڑی تن نن تی ذلیل کڑی قتل کا خالد پسند والا اگے قتل کا بیا غا دغے من جوار کی وغان نبی اسلام تراغ تو بیو باسلا دغا دوخا نو دا بہر حال قران کریم د جنات او په عبادت باندې څه کړی دی د جنات او په عبادت باندې قران کریم دغه شان رات کړی دی ها دای دغه شو اوس دا خو تاسو ذکر کنه سو قسمه شرکونه راچو شرکونه خوش پاک قسمه ور سره شرک البرکات او شرک شفاعت قهری اته قسمه غجو شي او ور سره مشرکین سلور قسمه مشرکان باندې سره غیرت را وس چې دا راغه کنا نه دان د سره په ویلا دومره چې ځان کړو دا دومره ځان مو د دې لپاره کړو دا یاد کی چې قران کریم کې وکړه کړه دعوه په یو صورت کې په شکل د توحید په یو صورت کې په شکل د دعوی باندې راشي په شکل دعوه ورتوایي موضوع ورتوایي مقصود د صورت ورتوایي محور د صورت ورتوایي په صورت کې یو دعوی خوش وی مو مستعان بود دعوه وی دعوه ته کوي ضرورت په دلایل ویل کیږي نو دلایل خو دعوه ثابتې نو هغه موضوع د صورت اغی نو بس بیا د اغی نه ټول صورت د اغی نه راتاو شي بعد د اغی دعوی دلایل بعد د اغی دعوی د منون کو د پاره سی زجرو نه بعد د اغی دعوی د منون کو د پاره دمکای بعد د نه منون کو د پاره نه منون کو نه منون کو د اغی بعد د اغی دعوی د منون کو د پاره بشارتونه بعد یغی دعوی طرف ته ترغیبات داسې په دې طرف باندې ټول صورت یو ځای ترجمه کیږي کا ان شاء الله چې کله وایو په خیر بیا پتا سو پوه شي نو اوس په شکل د دعوی باندې په کوم صورتونو کې کمه دعوی د توحید راغلی دي چې هغه د دعوی په دعوی په شکل ګرځي درې خو اوس په توحید هم ذکر وکړه شرکونه ټول رد شو نو هغه تقریبا چې ټول قران کې وګورئ سورتونه وګورئ نو د توحید خو ډیر زیات ذکر شوی دی خو په شکل د دعوی تقریبا دولس تعبیرات کې ها څو تعبیرات دي دولس تعبیرات په مختلفو سورتونو کې راځي کله به دا تعبیر داسې وي ها موږ بل سورت دعو داسې دو چې څنګه دا العباده لله وحده دعو د سورت تا عبادت یو الله لره دی لکه دا دعو د سورت بقره راوی باسی سورت بقره دو اجتماعیا یو اجتماعیا یا یوحناس ای خلقو د سورت دعو دارا اعبدوا ربکم بندگی خاص کئ خپل رب لا دای دعو دخا پس یروس پینځه دلائل وای عقلی الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانذر من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دا بیا پس دلائل دی خو یروس نتیجه ده بهر حال اخو بیا غټم کو وای نو صدی کله یروس دعوی توحید فی العبادت العبادت لله وحده دغه چانتم دک دعوا په صورت یود کې مراغره ده سورت یود یو لسمه سپاره ته ختمی کې او دو لسمه شروع کیږي دغه نه لګ مخکی الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر فرمو دی دعوی صدا الله تعبدو الا الله عبادت مکوی د غیر الله بندگی خاص کی الله لره غیر الله عبادت مکوی خیال مو کو دغه شو دا العباده کله بدا دعوت توحید په صورت کې پدې شکل به دا ټول صورت دی دا راځي ښا ک امثالی کنا ک تخویفات کې بشارت نه کله دویم عنوان والے کله بد دعوی په شکل د تسبیح باندې په شکل له سبانه به دام شرک زارت کوي کنه توحید دی کنه دعوی توحید په خو په شکل د تابانه به په صورت د تسبیح باندې په تعبیر د تسبیح باندې او دا په قران کریم کې په شکل د دعوی باندې سورتی بنی اسرائیل تاسو وګورئ پیندل له سمې سپاری اول دی بالکل دعوی به خیره سورت په اول کې راغلی سبحان الذي اسرا بعبده قلمو کو پا تسبیح ترے دعوت شوخا سبحان اللہ دار دی صورت دعوت کلب چکم دے دی صورت دعوی امدغ تسبیح دیا مختلف طریقو سر راگ دے سبح سرم راگ دے سبح سرم راگ دے ماضی مضارع امر مصدر دائی مصدر شو ماضی رازی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض صورت حشر سورت حدید سورت صف پدی کے ماضی اخری دخا کلمہ دے کلب پوس مضاری راشی لکہ سورت جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کلو پے سورت کے دا دعوت توحید تسبیح سر راشی او پ امر سر راشی لکہ سورت اعلی سبح اسم ربک الاعلی پوشوی فسبح باسم ربک العظیم سورت واقعہ کے راضی 74 نمبر ایت سورت دعوی کم دعوی شان رازی حقا کی فسبح باسم ربک العظیم نمازی مزاری امر دا مصدر دا طول طریق سرا تسبیح دعوی بکلا دام دعوی توحید بمیدی توائی سو توائیو دعوی توحید کلب دعوی توحید راشی پا الحمدللہ سرا سرا دعوی دعوی توحیدی خواه صفتنا دا کمال صفتنا دا خدایی خاص الله لره کوش بل چل نشته دا وګورئ پاول د صورت کې پاول د فاتحه کې دعوا صدا دعوا د الحمدلله بیا په درې درایې پیش کوي رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو بیا په نتیجه شي ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې طرف باندې دا دعوا بیا په پنځو سورتونو پاول کې راغلی فاتحه کې راغلی الحمدلله رب العالمین انعام كما راغد الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور نبي سوره كهف كما راغد الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بیا سورت سبا کم راغلی دا الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بیا سورت فاتر کم راغلی دا الحمدللہ فاتر السماوات والارض دا فیخا دا دعوی دی سورتو کلب دا توحید دعوی بین خب الحمدللہ سر بدار آزی دا بیا الحمدللہ پا دعوی کی دا پینزو سورتو پاول کرا غلی دی خا خاجی کلب دعوی دی سورت پا دی کراشی چی الوهیت خاص اللہ لگی الوهیت څه چیرې نو ماتال ته وی چې د الٰه معنی به ان شاء الله په خپل ځای کوم صحیح شو الوهیت صرف معبودیت نه ده خاطر ګره بس الله معبود دی او دک عبادت چې د امون زو داس مون کو بل داس رب دی نه نه الٰه داس یو کامل جامع صفات د الله تعالی دو صفاتونه د الله ډیر جامع دي او قبل چاته نه شوی یو الٰه یو رحمان خوشی یوی ذاتی نوم دی اللہ صحیح شو کنا او الہ و رحمان دی اللہ تعالی خوشی کنا دا سی نوم دی چرا جامی دی مثال بلا تمثیل خوشی کنا تمثیل نوم مثال نوم خلکہ دی بادشاہ دی ملک دی صدر یو خفل نوم خو یو صدر مملکت خبر اورا سی دی کنا نو دا الہ و رحمان چی دی کنا دا گوره دا سی نوم دی دا تی بیا کل انشاءاللہ تعالی وایو چی الہ دی پر اند خاص چی صرف عبادت الہ یو عام مفہوم دی الہ معبود توی الہ حاکم توی الہ مددگار توی الہ خالق توی الہ مشکل کشا توی الہ چی کم دی قانون جور قانون را لیگون کی توی الہ هر اغا چا توی چی مطلب دو اغه د کامل صفاتو د پار جامع ده پوه شو کنه نو کله به د داوود توحید وی خو په صفات د چا سره وای د فلفظ د الٰه سره وای ښا لکه سوره بقره کې دا دعوت راځي نو دا بیا په الٰه سره راځي لکه سوره بقره 163 دویمه صفاره وګور یو پیر خدا دعوت او عبدو ربکم سره وای او دویمه پیر دا دعوه ده و الٰهکم الٰه واحد او مونږ ته کنه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو داورة داورة توحيد دخو بلفظ تشاسر دا خا وإلهكم إله تاسو نزلتا كي خو جامع معنى براخلي إله حاكم تاسو إله مطاع إطاعت بد چاكي دا غبكي إطاعت لذاتي إله معبود تاسو دري والا معنی راځي کنه ځکه مې دا کړه معنی دغه نه کما چې دا په خپل ځای باندې تر باندې بوج نشي دغرنگی صورت بقره 255 کے بیا دا دعوت اقراری خواہ آیات کرسی دا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ نشت دے حاکم نشت دے مطاع نشت دے معبود اللہ غیر داغنا الحی اغجوان دے دے القیوم او اغقائم دے اغا قائم او دائم دے قائم قیوم مانا او بیاراشی پوش نگرانی کا ان کے لیڈی ریمانی دی خواہ داشو دا لا اله الا هو دا قران کې ډیر راغلی دی تقریبا ډیر شپری لا اله الا هو قران کې راغلی دی او اله واحد دا په قران کې یول شپری اله واحد چې کوم دن هغه راغلی دی او کله لا اله راشی او ورپسې بیا اسم موصول لا فی لا اله الا الذي لا اله الا الذي دا دا سره راغلی دی نو مختلف تعبیرات ته راغلی دی بل تعبیر چې کوم دی نو هغه بدای کلا دعوه با مکه ده توحید دعوه خو تعبیرات مختلف ده دعوه ده توحید بایی خو ده تعبیر بیدهی چه البرکت من الله وحده برکت ده چانه ده ده یو الله ده طرف نده الله ده برکت ورکون که ده دعوه پا شکل ده دعوی بانه پا اول ده صورت فرقان کی صورت فرقان تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الله ده پاس ده دعوه ده تبارک الله برکت ورکون کے اللہ دے بیا الذی نزل الفرقان دے دلیل ذکر کے موصول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دلیل کی ہوئی الذی نزل الفرقان اغذات تے نازل کرے دے فرقان قران صحیح شو دارنگی پا اول سورت ملک کم دے تبارک الذی بیدہ الملک دام دعوت توحید دا ہاں کلب دعوت توحید پدی شکل بانی ہے چ ملک او تصرف دا یو اللہ دے ملک او تصرف سے دا یو اللہ لیکن سورۃ بقرہ 243 آیات اخری رکوع چ دا یاد رہتا اخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی ملکن و ملکن ہاں ما فی السماوات اغت پاس مانو کی دی و ما فی الارض اغت پاس مانو کی دی دام توحید کے بل چلا نہیں تھے بل چا پہ اختیار اور تصرف کی نشتر دا اللہ پہ اختیار اور تصرف کے ما فی السماوات و ما فی الارض دا سے خوبیا دیر راضی خدا یو مثال کلب دا راضی ہے چھ دعا فقط دا الدعاء من اللہ وحده دا دعوه بل توحیدی توحید به کو کم شکل بل تعبیر بدای چی یواز د الله نه مدد غواړي د بل چانه وی نه غواړي ها او پدې کې با سورته رعد دیار لسمه سی پارا کې رعد ها سوار لسمه آیات دی 14 نمبر آیات صحیح شو پاره کې راځي له دعوت الحق اغل را ده بلنا حقا پوشوی بلنا ده بلنا حقا پا دلیل سر ثابتا اغل ده چه ده اده اللہ ده مدد ده نوالا ده رنگ صورت حامیم آده که صورت مؤمن غافر چه ده سا پینزه رشتمه سی پاره سلی رشتمه سلی رشتمه سی پاره کی سلی رشتمه سی پاره سوار لسم آیات که تاسو بوره جا پکر آزی فدع الله مخلصین له الدین دعا غواړی مدد غواړی د الله نه مخلصینا په داسې حال کې چې خالص کون کې له هغه الله لرا الدینا د دعا الدینا د دعا ها هغه اوس کله با د دې دعوی شکل داسې وي چې علم غیب کوم له کنه هغه ته ابراوای چې غیب یو الله لره بل چا لره نشته دی غیب یو الله لره په غیب باندې عالم یو الله لك سورة النمل كذا دعورة هذه شلفة سفارة 65 نمبر يا خا وتوقور تاسوف رازي قل ورتوا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نپويگي هغه سوچ کې پاس مانو نو کې دي او هغه سوچ کې پاس ما کې دي په غیب باندې مگر یو الله پويگي دا دعوه ده ها دا به دعوه کړه به دا دعوه راشي په دې تعبیر پراشي کله به دعوه په دې تعبیر د تراولی چې ثابتې به توحید هو عجز د مستفین وره خلق د الله سوت انبیا اولیاء صالحا فرشتي د دې عاجزی برکه ذکر کوي چې دا عجز مخلوق دی دی الله ته عاجز دی الله ته محتاج دی نو دا الها نه دی کنه لکه سوره انبیا ولا سم سفاره سوره انبیا ولا سم سفاره کې 90 نمبر آیات راوباسي انهم دغه باندې ګوري انهم نه مخک انبیاء علیهم السلام ذکر کل تقریبا ډیر انبیاء د ذکر شو ول انبیاء تقریبا ذکر شو تل انبیاء هغه پس وی انهم یقینا دا ټول پیغمبران چې کانو یسارعون فی الخيرات ودوی چې یو بل نه مخک کېدل په نیکو کې و يدعوننا رغبا ورهبا او مون نبی مدد غوښتو رغبا ها رغبا پرغبت سره یعنی دا تمنا به کول او دا امید به لار له کوم امید سره چې الله به ما دعا سکی هغه به قبول کی و رهبا او پیر سره چې الله یې رد نکی چرتا وکانو لنا خاشعين او وغي منتاجزی کوونکی او ګورا انبیاء علیهم السلام دا مخلوق کله ټول نه بهترین مخلوق ته خو عاجز دی عجز المستفین دته ذکر کی ها عجز المستفین خاجی دغرنگی سورۃ مریم پارا سمسی پارا دو پن دوستم آیات دیکھم دے دوی عاجزی ذکر کئی چھے آلہا ندین لہذا اللہ دے امومن تو اولائک اللذین دگا دیکھا نہیں اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبی اتاون دے خان اتاون دے ما خطاون اٹاون خان اس میں پیدا کو دا پیغمبران اگر خلق تھی کہ اللہ انعام کردے پہ دوی باندی دا نبیان و نجی من ذریت آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام ندی و من منو باز دا غن ندی حملنا مع نوح کہ مو سوارے کردو پہ کشتے کی دا نوح علیہ السلام سر و من ذریت ابراہیم او باز دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا و اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام نا و من من باز دا غن ادینا کہ مو ورتا ہدایت کردو وجتبینا و مو غور کردو اذا تطلع علیہم کلچ اولستیسی پہ دوی بانے آیات رحمان آیاتون در رحمان نخر رودی پریوزی سجدن پدا سے حال کچھ سدک ان کی و بکیہ پدا سے حال کچھ جڑید ان کی اگر دا عاجز مخلوق اللہ تعالیٰ تا عاجزی کے خواہ اختیارات دانا نیچے کہ دیتا مختار کل دی دیتا اختیارات کل ملاو دینانا سورة مریم امدہ سلور سپیت آیا تو پسی اگر خواہ چون ساٹھ نمبر ہے فرشتیم عاجز دی خواہ فرشتیم اومن تو وما نتنزل الا بامر ربک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل علیہ السلام اراتلو نبی علیہ السلام ورتے ہوئے ویتا اولی من سر دا سے یار اور از ناراضی مطلب دا چے راسی روزانه را دچی زیارت کو کنه. جبریل علیہ السلام ورته وی و ما نتنزلوا من کو نرا کو زیگو الا بامر ربک مگر په حکم درف تاوان دی مون خدا غ په امر باندې مون خدا امر تابع چرته نی ویلی شی نی شورا کو زیته پس وی له ما بین ایدینا و ما خلفنا دا غ په اختیار کی دی غ چې زمون غوړان دی او چې زمون نرست دی و ما بین ذلک غ چې په میان د دی کی و ما کان ربک نسیا او نه درف طاهر اونکه نه رب نه سو کوتی پس وی مونږ نه شو دا کی دی دا شان اختیار مون نشته کله کله بدرتا دا ذکر کئی چم پا مستفین و خلق بانے خو ابتلاعات راجی سرازی امتحان پا الہ باندے امتحان نراجی پا الہ باندے امتحان نراجی لکا سورت عنکبوت دے اول آیات شلم سکار اول آیات اری فلانین تو آیات ملے بار پڑے الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون او بیا سورت سواد مکمل فدی لگی کہ پام بیا علیہ السلام باندې ترازی ابتلاء تو مستفین خلق ابتلاء ترازی پر داؤد علیہ السلام ابتلاء را نخررا کہ عن واناب صحیح ہوا اللہ تسی دولت بول کی اللہ من غلط صحیح ہوا خطا و اجتهادی خطا شو دغه رنگی په دغه ابتلا را له سليمان عليه السلام ابتلا را له هغه وی کنه لا توفن الليله زبا طواف کوم نن په پټو خو ته باندې سل بچی نو شي بیا وځو jihad کوم ان شاء الله ان وی چې نی ویلی نو ستلو شو هغه ټول خو ته کې سره دی وی خدای نه سل خزي ها جایز دی هغه یوی خدای نه سره کړو یوی خدای نه سره بچی ته کوم دین هغه پیدا شو او اغم سو اغم دغه وقا مفلوجو څنګه راځي چه اگه جسد راوڑو او پا داغ بانه که خودو پا اگه تخت بانه و پا که خودو سلیمان علیه السلام میشی ایوب علیه السلام بانه اگه که برکبه سوته سواد که بیارازی اللہ ابتلا کرده و بیماری تراله اللہ تی عجزیو که در طول سدی مستفینو بانه ابتلاعات را قدی پا اله بانه ابتلاع نرازی صحیح شوا اگه بیالتا که داکی آدم علیه السلام کله کله دعوه و په دې شکل راشي چې شرک فعلی برات کوي خاص شرک فعلی کله ور دې په شکل باندې یو دغه راشي لکه سوره بقره یو سل آتش پیتم آیا تھا آتش پیتم اوسه په شکل د دعوی وکړي کله په دعوه دې شکل تلاړ شي چې رد بکې په شرک فعلی باندې په تحریمات د غیر الله رد کوي ها یا یوحنا کلو مما فی الارض ها اے خلق و خری اغا کل ارض کی پزما کی دی یعنی حلال کی ما حرام و شرک پیدی مکہ و تاسو حلال حرام و خوش نو اگے بن کلا با دعوہ راشی پپا اغا دعوہ کی بر رد بھی شفاعت قہری بان رد تو پچھا بانی لک سورۃ یونس ول سمت اللہ سمات تغرا و باسی تاسو و یعبدون من دون الله او بندگی کیدا مشرکان غیر د الله نه ما دا غ چلا یضرهم کنه ورته غټه رسي نه ورته تاوان رسي ولا ينفعهم او نه ورته غټه رسي رات پکوي و یقولون وایدی هؤلاء شفعاءنا عند الله دا زمونږ سفارشیان دي د الله په نيزو شفاعت قهری مراد ده ها او بیا مار توبې ته تفصیل به کو پوښی او په کوم ځای کې به کو تفصیل تفصیل بر شفاعت قهری په سوره یونس کې ان شاء الله کو الته کې بیا که خیری د غراشي دا په شکل د دعوو باندې کله کله دا راځي توحید خاخ په دې دي تعبیرات راځي عمر دې تعبیرات کنه نو اوس چې راشي درته یا دې درته نه ماته پته خو چې راشي درته تاسو ته پته لګی چې لکه دا هغه مسله ده ذکر کوي ها جبرت آسان کله په شکل د تفریعات راځي تفریعات پیژنه دعوا دې ته وایي چې دعوا مخکې ذکر شنو دلایل پس رست راشي کله دا تر دې چې دلایل مخکې ذکر شنو اخر کې پس هغه نتیجه اون ته راوړي کنه او مکه دعوی خو چې مخکې ذکر کنه دعوه وته وایي صحیح وا چې دلایل نه رست ذکر کنه دوی ته تفری وایي دوی ته نتیجه وایي دوی ته تفری وایي دوی ته نتیجه وایي نو کله به رست ذکر کیږي کله به اول ذکر کیږي دلایل نه کله به رست ذکر کیږي لکه کله په تفریق راشي چې العبادت لله وحده لك څنګه د وخت کې شو خو په تفریق الته په دعوه کې راغلی الته اعبدوا ربکم ولو رست په دلایل شروع شو الذي خلقكم الذي جعل لكم الارض فراشا دلایل کله په دلایل مخ کې رست په اخره کې ورته دا وایي لکه سورته یونس ته تاسو راو باسي او درې ما یاد تاری کی وخت یې لایست دې ها وی ګوري ان ربکم الله یقینا رفتا سوال دی دلایل شروع کړ الذي اغذات خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو درې ما یاد تی ول ارض از مکا فی سته ایام پشپګ ورځ کی ثم استوى علی العرش بای استوا او کطاش باندې کما ایلی کو بشانی دبر الامر تدبیر کید کارونو ما من شفیع نشتره سوک سفارشی الا من بعد اذنی مگر پست اجازت د الله تعالی نا نذالکم الله ربکم فعبدو دغ الله استاس رب دینو عبادت او کئ دلائل مخکشو څنګه الذي خلق السماوات والارض ها فی سته ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع دا ټول پدې ده کې په مقام دلائل کې دي اخیرا کې سوې ذالکم الله ربکم فعبدو نتیجه دلائل نو رست راوړه خو څه دلائل نو رست راوړه کله به دا تفریق کئ نو په شکل د تسبیح باندې به وتی د تسبیح اول به دلایل ذکر کی ذکر کی ذکر کی ماخیری کې په لته تفریح کی لکه سوره صافات اخیری آیات تاسو راوړو سوره صافات تفریح په تسبیح سره کوي ها اول دلایل ذکر کل دلایل صرف په صورت کې نقلی دلایل دي عقلی نه دي ها عقل خدا دې چې اسمان ته وګوره ځمکې ته وګوره خوراک ته وګوره دې ته نقلی دلایل د انبیا او اولیاء او صالحا او د غیر حالات په ذکر کی نو دیگره تا عجز الانبیاء ذکر کرده پس صورت که طول که ذکر کی که عجز الانبیاء ده نوح علیه سلام و برا عاجزو فرش اللہ نه دعا کولا بلچانه نکولا پس سلامتیا کی که نوح علیه سلام قوم غرکی دو چا بچ کولا نوح علیه سلام تا که چا بچ کولا نوح علیه سلام اللہ یا خیال کرده پس صورت که سلامون سلامون سلامون را دی کنا پس سلامتیا که طول انبیاء علیه مسلم عاجز جی چا تا اللہ داد دلائل ذکر کی بطور دلیل نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام یونس علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا ټول چې ذکر کی غنا نو په اخیری کې په دلائل نه پس تفریح کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون خوشی نو پاک دې رب ستا رب العزت رب عزت خوشی رب عزت دې د لوی مقام د لوی شان والا رب دې دے پاک کے عمّا دا غصنا یسی پونچ دا مشرکان ورل بیانی و سلام علی المرسلین او سلامتیا دا پا رسولانو باندی اغیر غریبانان عاجز دی پا سلامتیا کی اللہ کا محتاج صحیح شوا اخیری کی رتدا دا کلب تفرید علوہیتو کی مکہ بدلائل ذکر کی رست و مکہ دعوی توحید کو پا شکل لتا بانی دا الہ سا پا لفظ دا الہ بانی بی ذکر کی خواہ لکه سورت آل عمران چې تاسو راوباسې د درېمې سپاره او د دوی آیات نه په شروع شوی د درېمې آیات نه په شروع شوی درېمې آیات نه تاسو ته ګورئ نزل ها دا دلایل دي نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدی ور یو کار الله دا کړی بل وانزل التوراۃ نازل کړی تورات والانجیل او انجیل من قبل هدى للناس مخکرین هغه هدایت لپاره د خلقو دلیل قانون وانزل الفرقان او نادل کرے فرقان ان الذين كفروا بايات الله يقينا كسان چ کفر کی پایات خدا اللہ تعالی باندھے خاص داغوی دے پر عذاب شدید عذاب سخت والله عزیز ذو انتقام ها اللہ تعالی زور ور دے ذو انتقام دے بدلی غستون کرے ان الله لا يخفى دا طول دلائل دی ہاں دا بعض وحید دلائل بعض نقلی دلائل بعض عقلی دی ان الله لا يخفى يقينا الله تعالی نہ پٹی گی علیہ پاغبان شی ان یوشے دای می دلیل ده فل ارض پزمه کی ولا فسمان پاسمان کی دای تصرف دلیل گورا هو الذی یصورکم اغا الله غزاد ته تصویر در کی تاس تا فل ارحام فرحمون د میندو کی کیف یشا سنگت دا غوشی اخیری کی وجہ سوئی لا اله الا هو نشتره معبود نشتره متصرف نشتره حاجت روا مشکل کشا نشتره خالق الا هو مگر اغا الله دے العزیز زورا ور دے الحکیم حکمت والا دے عمر کو کہا دلائل اول پا اخر کے دغا نتیجہ کوش پہ تفری دغا رنگ سورت آل عمران 18 کیوں گوری اتلسم آیات کیوں گوری اتلسم آیات کیم دغا طرز دے خواہ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم دليل وحي ذكر كي شهد الله صحيح وكنا بيار بسي لا أنه لا إله إلا هو بيار بسي دليل نقلي والملائكة بيار وأولو العلم دائجكم دينو دليل عقلي شيء قائما بالقسط اخيري کی نتیجہ سرا و باسی لا اله الا هو العظیم جاب دلائل نفس کہ اللہ گواہی کہ ملائک کہ اہل علم کہ نو نتیجہ روت لا اله الا هو دپ الوهیت سرا لفظ الہ سرا کہ مدا کی کلب دا تفریق دلائل باندھی او کی خو لفظ د الحمد او لفظ د حمد سرا بھی او کی ہاں لفظ سرا بھی او کی دا توحید دا مراد ہم دا توحید خو لفظ د حمد سرا نتیجہ راشی لک سورۃ انعام و سورۃ انعام تتمو غوریدان قران 45 نمبر ایت 15 سال وختما یا خو و او مسی پاردا 45 نمبر ایت غور فقط عذابر القوم الذين ظلموا نو الحمد لله دا درع المخش نتیجه اخر کراوڑا چ الحمد لله صفات د خدای خاص الله لری رب العالمین چ رب مخلوق دے نو دا شو کله بدغه دعوت کوم دین ته به دلایل هغه ته دلایل ورشه دلایل او اقسام به راځي یو دلیل اعترافی ورته وي څه ورته وي دلیل اعترافی سکوتی ته یو سړی ته لګیای کنه چې لکه او دا چاکړی دا چاکړی نو هغه کله وي الله کوي دا کله دلایل برازي وسته کله به هغه غلی شي چې غلی شي نو فارغ دی که ته دلایل خو وي کنه ته بیا نتیجه مرتبه کی لکه سورۃ لقمان راو بس سورۃ لقمان یو وشتمه سفاره کې ده آیت نمبر 25 پیدا مکن ولا ان سالتهم کته پختنه وکړه دې مشرکانو نا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دې اسمانو نو زمکا لا یقولن الله دا اقراری ده وی ده خپل وی الله نو قل ورته وای الحمدلله چې اسمان نو زمکا غ پیدا کړی نو صفات د خدای او مغل ردی د بل چا خدای په کولې معنی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې خلکو نه پويږي خو شه په دې باندې کنه دا اعترافی دلیل خو بلکله تفری د برکت د سوي اومدغه دغه وی د توحید نتیجه وی خو په برکت سره لکه سورتی مؤمن سورت مؤمن سلور رشتہ مصفارہ کیا کافر مؤمن 64 نمبر آیا سلور شپیتم نمبر آیا تو بوری اول دلائل پاخر کے نتیجہ و نتیجہ پا کم تعبیر سرا برکت پا تعبیر سرا برکت پا تعبیر و مولید الله الذي خاص الله غذات جعل لكم الارض اولا ندي چگرزولدا استاس ده پارزمکا قرارن زائد وسیدو والسماء دویم دلیل او گرزولدی اسمان بنا انچت دریم دای دلیل افدلایل افاقیه شو وقت دلیل نفسی بیان تا پزات کی مر دلیل دی وصورکم او شکل درکله تاستا فاحسن صورکم نو خیسته کړه د شکل تاسو دایبل دلیل د مطعومات او د خوراکونو نه ورزقکم او رزق درکې تاسو ته من الطيبات د پاکو سيزونو نه نو چې دا وښه د دلایل دی په دندل نو ذالکم الله ربکم دغه الله تاسو رب دی فتبارك الله برکت ورکونکې یو الله دی رب العالمین چې پالونکې د مخلوق دی اخیر کې نتیجه په وایږي کنه په تاره کې پويږي ان شاء الله آسان دی ښا کله به تفری په دعا سره ښا چه دا دومره دلایل ویلی شنو مدد دچانه غواړي الله نه غواړه کنه پوه شوې دلایل لکه سورت حامیم مؤمنم دغه دی او 65 نمبر آیات ته دی ورپسې دی نو پوه شو کنه ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین نو هو الحی ورپسې دا اغا الله ژوند دے دے هم دکې پسې دی کنه 64 تو کته نو 65 وګوره صحیح دی کنه هو الحي وغلا جوان دے دے ہاں لا الہ الا ہوں نشتا دے الہ نشتا دے معبود و نشتا دے حاجت روا الا هو مگر اغا دے نفدعوه نتیجے پس دا غرا وڑا خا فدعوه الحی دلیل شکنا لا الہ الا هو دے کہ پشکل دے دلیل راضی گرا دان نہ چار دے کہ بداوی خا لا الہ الا هو دے کہ دلیل دے دا غرا دے نور دلائل دی مخ کی تیر تھی نفدعوه نو دا غنا دعا مدد غواڑی مخلصین پدا سے حال کے خالص کون کی تاسو لہو اغی اللہ لرا الدین دے دعا یواز دا غنا دعا غواڑنا نہ بل چانم غواڑ خا صحیح وا دا شو پدی باندې پوسوی کنا دا نو کدا باب نن ختم دین حساب باندې دماغ خیال توحید نن ختم چی کدا ای دغه خبر خن خبر خا بس اخیری کی اوس دا یوسو دا قران کریم د مشرکین دا سمرا مشرکان چی دی د دوی عقاید ذکر کړي عقاید ذکر کړي چې دوی کی اصل بد ځای کم دی مشرکانو کی نو دا ته په یو ځای کې نه چې کنه خام خاغه زړی ته چاوی د مشرکان کم دی کی هندستان یواز پندستان کین دی دا اوس چې کم دا نزاد دغه شرک شروع شوی دی دا د نظام په شکل چې کم شرک راغلی دی حکومتي سرکاري شرک در ټوله خطرناک ته پدی کېم ګورا وای شو کنه پدی کېم ګورا تا ته به انداز لګي نو دا هغه مشرکین بر ته خی چې کم شی دی کې بد دی او بعد به کې خستی پات ته ونی ګوره ها دا سیندا ابو جهل چې وکنه ابو جهل ګرځې دی مکی ولا وسم مولا او ها کوی شو دا سی کعبه کلا جوړو لگا نه کعبه ورانه کعبه ورانو لږ دې پاره چې جوړې نو په دیوال باندې د کعبه الله تعالی یو غټ مار راخته نو ابو جهل مخ ته ودرې دوه کسان نه په چاته دوله ولا سونه کو تکل وی یا الله مونږ غوستا دا کور د دې د پاره ورانو چې بیا خجول کو نه لدې د پاره تستا کور وران کو نو الله که مونږ په حق یو نو دا مار مونږ نه لری کی الله تعالی یو مار غراولې غا مار په خلیفې چت کو پنجو کو چت کو یو پوښه ابو جهل صحیح شو ابو جهل بیا اعلان وکړ چې ولک کعبه جوړو خو خیال کوي ګوره حرام مال به نه راوړي حلال مال دا حتیم چې بیا پاتې شو نو خو حلال مال کم شو کنه نو بیا به هغه د ودینه اجداد پاتې خو د الله په کور کې حرام مال نه استعمالوي پوښه نو په دې کې به خپل صفاتونه هم خو هغه بد ځای کم دي هغه هم له قران څخه د قران کریم دغه وګورئ تاسو په دې کې اسلوب دا کوم د احادیث پرانا کړی ته تاریخ پرانا کړی ته یاد اس قران کریم کو رہی سورۃ یونس یولسم سپارہ 31 نمبر آیات جو رہی اگے کہ دی عقیدہ خیقات دی گورا دے اللہ صفات اللہ ذاتم منی لا مشرکان او دے اللہ صفاتن منی ہاں اللہ ذاتم منی او دے اللہ صفاتن منی تا سو گورے فدا مکرو قل ورته وای من يرزقكم سوق رزق در کی تاستا من السماء الى اسماننا والارض يدزمكنا ام من يملك السماء يا سوق تیغتی اختیار لریستا سدس اوریدو د قوت ها والابصار او دسترغو ومن يخرج الحي سوق راو باسی جونده من الميت دمدینا ومن يدبر الامر سوق تدبیر کید کارونو ها ويخرج الميت من الحي او مرى باس جواندنا ومن يدبر الامر فيدكنا فسيقولون الله ذرت دي بوي الله ده الله صفات عمر الكوين مرل وي خالق الله ده رازق الله ده مدبر الله ده کوچ کنا او کنا قصه دارت مطلب تبلیغ کی ضرورت دغه یو توحید مو بیان ده خو ده غم من لو غم کک چې کوم غم من کوش وي ورسره د انورم لک بیان پوشی پتا سو کنا دغرانگی صورت مؤمنون راو باسی صورت مؤمنون اتلسم سپارا سلور اتیانا والی تر نها اتیا پوری تولم دکا مسال ذکر خیخا اس وقت گو رئی قل لمن الارض ومن فیها دغرانگی کنا ورطوائی در چاپ اختیار کی دزمکا او اغسوک چی پا دزمکا کی دی ان کنتم تعلمون کچر یہ تاسو پویدون کی کا پوئی گئی ماتا ہوائی فس یقولون اللہ ہاں نو دی بوئی چی اللہ دا اللہ پہ اختیار کدا فقل افلا تذکرون نو ورتوئی تاس نصیت نالی دا اگر دا مشرکان ویخا بیار پسی سری قل من رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ها قل من رب السماوات السبعی سوکت رب دو اسمان نو دزمکی او رب دلوی عرش نو فس یقولون اللہ ها فس یقولون سیقولون اللہ نو ذرت دی بوئی چی اللہ دی بزر وئی سینی پر آورده خا سین دسر پار راودی دغدغه پاره د سرعت د پاره قرب د پاره کنا دی که دی وقت نالی دقیده مستحضر کنا عقیده سرته مستحضر جستن که پختنه که وہی بس اللہ زرد چ اللہ او وہی خمس تک بل خرید دے پارا بیار پسے گورا بیار پسے سی قل من بيده ملكوت كل شيء ورتوائے دے چا پلاس کے دے چا پ اختیار دا کے قدرت کے دے ملاس کے دے ملکوت كل شيء ان بادشاہی دار یوسی دے اختیار دار یوسی وہ ہاں او مختار کل وہ ہوا یجیرو او غ پنا ور کئی ولا یجارو علیہ او دا غ مقابل کے سو پنا نشی ور کولے امن نشی ور کولے دا سوکتی اور پسے سوئی پس دی بیا وئی چ اللہ دا دا پسے زا دا طول وئی اللہ اللہ اللہ دا اللہ طول دا تصرف او دا اختیار صفاتن دا اللہ منی کی نہ منی ہوشی دا صورت عنکبوت کی ومراشی اگر کی پا یوش پیتا ما یاد کی 61 نمبر ایت شلم سی پارا کی 61 خان ولا ان سالتهم پیدا شو او کچر تا پختنا او کی دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کڑی اسمان نوز مکا وسخر الشمس چا تا دے کڑے دے نور والقمر او قمر سپمئی لا یقولن الله مخام قادی بووی چی اللہ او گورا دوی میں قرار کی خان دا چه خالق سوکتے اللہ دا سے پسے رست پر تریا ساٹھ کو گورا ولا ان سالتا ہم کتل دوینا پختناو کے من نظر من السماء سوکرا وری دا اسمان نوب فاخیا به الارض تازہ کئی پاغیبان از مکا بعد موتها پس دو چوالی دا غینا نو لا یقولن اللہ دی بسوئی اللہ بیال تکوی اللہ دا دا خالقیت مالکیت رازقیت تدبیر دا قیده وخا در دی دغ مشرکین وخا دا مشرکین دغ رنگی دا یوغن وخا دویم دوی با باقی دا دامو که مونگا خو اللہ تا زن نزده کو اللہ تا سکو زن نزده کو ادیر پارا بیا شرکی وسیله که عبادت تا غیر اللہ بکولو او بیا مونگا دی با مونگا اللہ تا نزده کئی دی با مونگ سکی اللہ تا نزده کئی لکه سورتی زمر راو باسی درم آیات درویشت مسی پارا درویشت مسی پارا خان زمر درم آیات بو رہی منتو والذین آگا دیکھا والذین اتخذوا من دونه اولیاء آگا کسان چی جوڑ کری دی غیر دا اللہ تعالی نمتصرفان سوئی وئی دا خبر کئی ما نعبدهم من کردو عبادت نکو مگر دسل پارے کو الا لیقربونا الاللہ مگر دیر پارا چی من اللہ تا نزدی کی زلفا پا قربت سرا صحیح شوا من دا اللہ تا دا قربت دا پارا دی سرا دا قطو گورا اللہ ما نکن قربت سو کاسی لی قربت سو گواری اللہ ما نکن اللہ ذات ما ند اللہ صفات ما ند صحیح شوا دا غرنگی صورت یونس گو رہی یو لسما سی پارا کیا تل لسما آیات وقتی چی تیر شو اک بیا را واڑا و چوس تا پک بلا مسئلہ معلوم ہے کہ یو یو آیات کے وتا استا سورہ سورہ مسئلہ معلوم نہیں پیدا مکو و یعبدون من دون اللہ دی بندگی کی دی غیر اللہ ما دا اغلا یذرهم چ دی ضرر نہ رسے ولا ينفعهم نو تگٹ رسولش و یقولون دی سوئی ها اولائی دا خدایان چ دی شفاعاؤنا عند اللہ دا زم سفارشان دی دا اللہ پ دربار کی او گورے هؤلاء شفاعونا عند الله والله ما نكنا كلا إنما نبي بدأ خبري كولي الله عظمتهم ما نكلو يا الله خلو إله غدنا أول خا دريم نمبر سكي إيمان مرور خود إيمان ترى شرك كذي الإيمان ترى سكي شرك كذي لك سورة يوسف راوارا 106 نمبر آية إيمان مرور إيمان دا كي دانا شو كان إيمان دول كل ندا كي وما يؤمنوا او ایمان نروری اکثرهم اکثر دے خلق بالله فالله باندی الا وهم مشركون مگر داغی سر شرکم بیا کی اللہ منی کو سر بل سکون مطلب ایمان بالله گرے بدی بھی دات معلوم ہے کہ ایمان بالله دے مشرکان وی فقط ایمان بالله باندې نخلاصی بل دادی چے بدی صورت یونس کی دویشتم آیات کو گرے کہ دوی گرے اللہ نہ مدد گواری خان د الله نن مدد غواړي خو په کوم وخت کې په ظلمات البر والبحر چې ډیر غړ غړ مصیبتونه راشي کنه سورتي یونس یو لسم صفاره 22 ها والذي خاص الله غزات ته يسيركم چې ګرځي تاسو په البر په اوچا کې والبحر په سمندر کې حتا تر دې پورې دا کون تم چې کله تاسو سوار شئ فل فل کې په بیړۍ کې وجرای نه بهم او بیا دا روان شي دا بيړی په دغه کس دا روان شي په دغه کسانو انده په سواری دی روان کی بریح طیبه تن طاغر او هوا نرم سرا وجاءت ها راشدی بیړی تا او فرحو بها خا او دی خوشاله شي په دغه سفر او په دغه بیړی خوشاله من روان یم نکیتو وجاءت ریح عاصف او راشدی تا هغه هوا تیزا وجاءهم الموج او راشدی تم چپی من کل مکان د هر طرف نا وزن او دی یقین کی انهم احیط بهم دی خوراگی شو نو دعو الله بیا مدد غواڑی د الله نا مخلصین له الدین پدا سیال کی خالص کون کی غتر دعا دی بیا و یا الله تذم مدد کی یا الله تذم مدد کی دغه نو ګور دعا من الله په ظلمات البر والبحر کی د الله نا دغه غواڑی خا دعا غواڑی داسی بیا داسی اتنو بیا ډیر دی سورة بني إسرائيل كما راشي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قال تاس تكليف الضر سيجي في سمندر كي نبيا تاس نروكشي أغا خدايان تاس تمدد غاري مگر يو الله رتياد نيو الله رتياد سورة عنكبوت كم داوي پندش پيتكي فإذا ركبوا في الفلك قال تدو سوارشي پا بيڑاي كي ندعو الله مخلصين له الدين مدد غاري دا الله نفدا سيال كي خالص كون كي أغلر دعا سورة اللقمان كما راشي پا دو دیرشم کی واذا غشيهم موج كالظلال قالت دوی تراشی چپی پشان د وریزو دعو الله مخلصین له الدین نبی ادی مدد غاری د الله نه په داسه حال کې خالص کوم کی غتر دعا نو دا وګره مشرکان ور په دعا کې هم کلسی الله تعالی یادی خدا سمج غنی بیخین کاری خ دای خو په سمندر کې دعاګانې او په یاد رحمت البر والبحر کې کله داسه تعاون مصیبتونو کې الله نه دعا غواړي خ لك سورة الروم يوشتما سفارة سورة الروم دريدير شمايات تين تيس نمبر وإذا مست الناس كلا چورسيگي خلقوتا ضر تكليفو ضرر دعو ربهم نبيارا بل ربقل منيبين إلي فداس حال كش راجي كي دن كي اللاتا ها جا پس سوئي ثم اذا ذاقهم منه رحمه بيتكلا الله تعالى دي تدخل طرف نسو خير ورتي خوشالي ورتي ورتي اذا فريق منهم ناسا فيودل الدنيا بربهم يشركون رب سر بها شرك كي وغور دا خلق تخا دا دغه كي دغه رنگي فعام حاجتن كم الله تسوال كي خا او كلا كلا خيري بد دعاء سر بد دعاء اغم كر الله نه كي خا بد دعاء كي لك سوره انفال دو ديرشم سورة انفال دو درشم کے ذان تب دعا کہیں خو کئی رچان دا اللہ نے مطلب دا اللہ نے دواری خواہ دل توگورا دعا رچانا کئی تاسو توگورا بد دعا کئی خواہ خیرے کئی وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ یاد کا پاغا وقی چووی دیخت امکی والاو اللَّهُمَّ اے اللہ ان کان هادا کچر توی دا قرآن هو الحق دا رشتیا وستار من عندکا استاد طرف نوی دا حق و ثابت وستار طرف نا فامطر علینا حجارتا من السما نراورو کمبان کانی دا اسماننا او اعتنا بعذاب علیم یا راک منت عذاب دردناکو بیا تعالی تعالی عذاب ورکو خان ابو جہل پخپلت روانی دو نو د کعبی دغه غلاف نی ولو د بدر تخلو وی اللهم انصر اهد الفئتين یا الله په مون جوړل کی کم یو ډیره په هدایت دی راي مدد وکا خوښ څه کان دی روکا نو دا الله تعالی تبارک وتعالى دا یو ګورای وم عنوان ګورا په الله باندې قسمونه خوړی قسم صح قسم په الله باندې هچ قسم خوري کنه نو په الله صح قسم سورۃ انعام 109 پیدام کو وا اقسم بالله ها 109 وا اقسم بالله قسمنا خوري په الله باندې جهد ايمانهم صح قسمنا رسول پاره خوري صح قسمنا كما ستوي فقط من قردي لبرج لا إن جاءتم آية الله يؤمن النبي في غمبر تي كتاب موجز راولا من في مال رم ولكن ده صح قسمونه واي سفاي مفسرين لكي تصح قسم بل مشركان وده وشكله بالله وقال أسي بلغيا وي بالله أو بالعزة فجاك بكل دروغ نوي فوش فكنا خوش كله يقول كي بالله نبض جاب دروغ نو خدا من سباني ده فدا دعوة شيئا مسلمان نو فوش فكنا ده وسوبر بالله وانا قسم فوري أو غير دروغ أو دلتا بكلا ولتا دا دې په دې خلکو کې دا دغه چې خورچې کنه بریلیت او دا بعضې بدعات او شرکیات نو بیا په الټه شي پاللار تا قسم خری کو تو ہوا ہے اگے کہ دروغ وای او کو تو ہوا جڑا تاو شکن پر پیر بابا کو اخرا ہم بیا وے یار مارکین اوش داتی تم پہلا کو پیش ہوئی باقی دا واقعات کہ تو بے ہوئی کہ پاللا قسم خری اچھا تو ہوئی چلے کہ خدا غار کرے پاللا نہ پوئی گیا خدا کو نہ پوئی پ قران دے نہ پتا کو قران لگ گئی دتا ماتا پتا دتا سو دتا ہوا تے پیر بابا دے قسم اگے تو استاد پیر بابا قسم تو داز مکاستا دا ناوی غرکیم تباکیم دا جا دا ایمانهم دا دوی داش والان که دا اغا مشرکان تیو دا اغوی جا دا ایمانهم اغا قسمو چی پا اللہ بانده فروخا پا اللہ بانده دا رنگی مالی عبادت کم کل اللہ لکولو خا لکات مکات داست داست نبیم کول داست دا اغا بے کولی خا لکا صورت انعام وما سپارا اتم سپارا اتم سپارا که 136 نمبر آیا یو سل پک دیر سنایا تو دیر پیدام کو سوئی وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا او مقرری دی الله لرد اغم مال نچ پیدا کری دی الله من الحرث د فصل نا والانعام د سارون نصيبا برخه دا الله برخه بو پکن و ان رست پس وی فقال واذا لله بذان ما ذا شرکائنا اذا د من دا دا الله دا او دا شریکان دا به سره کو نہ ہم گورا کلا استغفارم گواڑی ہم شرکان دا اللہ نہ بخنم گواڑی یا اللہ من تہ بخنا ہو یا اللہ من تہ بخنا ہو سورۃ انفال گوری دری دیر شمایا فما کان اللہ ندی اللہ تعالی لیعذبہم چ عذاب کی دا مشرکان وانت فیہم تفک موجودی داندک وما کان اللہ او ندی اللہ تعالی معذبہم عذابہم کے دی وہم یستغفرون او فدا سے حال کی دی اللہ نہ بخنے گواڑی دیکھ بیا تفاسیر دیکھو پا یو تفسیر طول تفاسیر منترسالہ فقبول دی پوشو کنا نو یو تفسیر پا کدا دی چی وهم یستغفرون دا مشرکان پا خپل استغفار دی باوی دی با داغو که چکل تاویدن دا کابینا دا کابی پا تواف که دی استغفار غفتو غفرانکا غفرانکا دا بیوی ابو جهل با پا خپل وی لبیک اللهم لبیک تلبیشتا دی کنا مسلم که ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هو شيء دابي وياكنا ندغ دغ بيقول دابي ويل إن الحمد دابي مقول نهم عنوان يقول تاسو الله لبي منزوم قول ها من بيم قولم بدغ سورة كيو بس يقول سيشوا فين في سيات في سنجا بيقول وما كان صلاتهم قال مدين نو منزدوي عند البيت فنيز دبيت الله شريك إلا مكاءن مگر شبيلي و تسدیتن او سشیدی مقام انا خدا قرار شپیلی سیٹی او شپیلی و تسدیتن او لازمات دا پوش بی دا دو کارونا تانی تمون گوائی کن اردو کتا تانی و دا سشیدی دا تانی بی وحل دا کار بی یا دا بعض مفاصلین خدا مانا کرده چرا دوی عبادت دا خدا خوشا ولی اللہ رحمه اللہ فرمای حجت اللہ البالی رکی چرا نا دوی منز کول سی کول منز کول و الله وای چې د دې د اموز د سره له کسنګ چې سیټیان دي د دې عقیده سره څنګه چې سیټیان یو ثاني د هغه سره هیڅ نشته رنه د سره د دې عبادت هم سره هیڅ نشته د دې نجس عقیده سره د عبادت پوه شئ دا غره کې تاسو خیال کوئ چې ماعون کوم راځي فویل للمصلین الان کې هلته کوم د مشرکان او د غروان دي فویل للمصلین الذين من صلاتهم ساهم هغه کوم راځي خا بل چې کوم دې دا اللہ دا حکم بے مانے گو رہا دا اللہ حکم بے مانے دا اللہ عوامر بے مانے پخپل عقیدی مطابق لیکن سورت اعراف تا سراوارا ہوئی اتما سپارا کی اتویشتم آیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً کلا چی دیو کی یو بید بے حیائی کار یو بے کار کار حرام کار قالو ندیو وجدنا علیہ علیہ آباءنا منگا منتی پدی بان پلاران مشاران خپل دا منگ پلاران دا غشان کول والله امرنا بها الله من حکم کړه دا الله حکم دی موږ ته یعنی خپل عقیده مطابق دی چې موږ الله خبره سکو دا الله اطاعت کوه دائم کوه بل عنوان دا دی چې خا د نبی نه هم په حقیقت کې انکار نه کوله د نبی نه هم په حقیقت کې انکار نه کوله لکه سورۃ انعام ام دغه سورۃ ته ا کنه غا عرف دغه انعام ترشه درې دیر شمایا قد نعلم يقينا منغا في جنو ها يمطيب انه لا يحزنك الذي يقينا غم جن كيتا لرا اغا كسان يقولون كي واي ها چغی س خبر کی استاغا تاغا خبر بان نے تخف کی گی غم جن کی گی نو دا و رچ ف انہم لا یکذبونک دی گور افتا تکذیب نہ کی تا دروغ جن نہ گنی تا تا صادق قومین وی ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن ظالمان دا اللہ دا آیاتوں نے انکار کی دا نو تا سردی پوریو قتل کنا دا دولس عقائد دیارلس عقائد دولس دیارلس عقائد خود دوی دولس ذکر کی خود دولس عقائد تو خود تلوی تاگوی تبات سپاس برگان دی پوچھے لوی بزرگان دی خانو دا انکار دست چی نکی دا پا دوی کم چی بدلے گی یو شده یو شده اغا توحید دی یو شده فشده اغا توحید دی رازی اس چی اغا بورو اغا پسی بوری چی دوی با دغنا انکار کولو د ټول قران نه انکار نه کولو قران کې به صرف د اغه آیاتونو نه انکار کولو چې هغه په توحید دالو ښا لکه سوره یونس را وړه وي پیندل سمایا وایذا تطلع علیهم آیاتنا کله چې دستل چې په دې باندې آیاتونه زمونږ بینات واضحه قال الذين نوایا کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري د ملاقات زمونږ د بعث بعد الموت قیامت ائت بقران راول قران غير هذا قران نہ انکار نہ کو بل راول یا مکمل بدل کا غیریت دی تویل کی او بدل ہو یا پک تبدیلی ترمیم پک ہوگا ترمیم رات پک ہوگا چہ من د خواہش سره برابر شي جس تبدیل ہاں جی سوتری ترمیم سے ہاں سیدی کہ ترمیم حق کو کم از کم تو لره چہ من تا اگا کم زائد من نہیں کو اگا پک رات بدلوا اگا بدلولو زائد تو اگا د دوی د الہ او بد اگر دی دی پر شرک بانے رد اگر دی توحید بیان اگر دی دی بدل داتی اوباس دغه شانتی راشا دا سورۃ بنی اسرائیل تا شپک سال وی ختم آیا دغه خدای د اخر آیات تراشی و اذا ذکرتا کله ته ذکر کی ربک رب فل فی القران تو قران کی وحده یک کی آوازی کہ بس یوازی ذکر شین ولوا علی ادبارهم نفورا بس یودم پشاشی او نفرت شروع کی تخت تکی و ایده مثلا دی بیامون نشو ورده گوره نور قرآن تیغوا گی خواه خوچه اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده چه ده وحده خبر را لکن باز و ایده ده مانه نور قبوله ده غرنگی صورت صافات تلال شی صورت صافات انهم یقینن دا مشرکان کانو یدوی اذا قیل لهم کلچ و اویل شدویتا لا اله الا الله لا اله الا الله نشتر معبود برحق غیر دالانا نو یستکبرون دی بس کول دی بلوی کولا ځان به دین غټ کنه دا اوس دا خبر به مونږ منو پوښ کنه په دې ټکی به غوسه کیدل دینه دا به ته ځان ته وین خکار نو یستکبرون معنا استکبار او تکبر کې فرق دار تکبر خړی غټی کول ځان نور غټ غنی او استکبار بالکل حقیر خړی به یو ځان به غټ غنی د لا اله الا الله ځان غټ غنی یا کابل کال چې پاکستان دغه بیان جاری کړو رکن پارلیمنت چې شریعت د پارلیمنت د ارکان سره برابرول د ارکان پارلیمنت توهین دي دا هغه خلا اله الا الله یستکبرون د ظالم باندې دا لا اله الا الله دا سی بدلې دي خان دغه رنګ سورۃ الصاد وګورئ سورۃ الصاد سورۃ الصاد پنځم آیات وګورئ اعتراض په کوم ځای تاسو وګورئ اومو کاتو سوی اجعل الالهۃ الها واحدا و تا آیاتا گن خدایان من تا یو خدای جوڑ کو ان ها ذا لشیء عجاب دا خو جیبغونه خبر ادا دا خو جیب کار دے تم نن تم من می من خوش ہاں سورۃ الزمر پوری درویشتم اسد اصلی رشتم سی پارا کی 43 نمبر آیات وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ كَلَّا ذِكْرُ كَيْشَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ يَكِي وَازِي اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَشِ اشْمَأَزَّتْ اُتْرِي تَنْشِ قُلُوبُ الَّذِينَ زُنَدَا كَسَانُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِيمَانٌ بِآخِرَتِنَا رَوْدُ فَدَكِتْ كِي قُسَكِيگِي فَدَا وَحْدَهُ رَتَ وَلِي وَايَ خُدَايَ غَم دِيو بَزَا زَمُن دِيو سَرَم سُ کار چلی کنه دا تور دم پدی رات کې پدی بغو سکیدل د غو سکیدو زائد ها جی وا اذا ذکر الذين مخه بده دی او کله ته ذکر کړی شي هغه خدایان من دونی چې غیر د الله نه دی نه اذا هم یستبشرون نا تا پدی بیا خوشاله کی عام دا دی دا مونږ ته ویل دا مونږ سره ومانه خو شي دا د کتابه ته کې قوم بیر کې شامل شه او اسلام راول اسلام هم ګا انکار نه کړو د نړۍ طریقې رات نه لمون په طریقه ته رات کې لاندې هم پدی راځي امو ورته وایي چې دغه بنیاد پا دی بانی ولار دی نبی علیہ السلام چی خپل خدای ثابت اولو ندانو که واضح خپل خدای خدای خدای خدای تولو مانو اگر مانو خو اگر ردی دوی پا اگر آلی هاو شروع کرد دوی پا اگر رسم رواج قانون هر سی ولا رد کل چی اگر ولا رد کل پا دکل انجام پا داری دو باشه اگر یوی نبی یوسف فی هو احلام تمونگا عقلونا پمونمون پا عقلونا چی مونسا جو کلی دی اگر را تکا مقل کل باشه کنا شتم آباءنا و آلیاتنا دا کسی بکل نو دارا گو بل صورت مومنو گو رئی سالی رشتم اسی پارا ذالکم بی انہو دا پس عبد دیبانی چی کلا اذا دعی اللہ وحدہو چی کلا مدد غختیش یارا ابللش اللہ تعالی وحدہو یکی وازی نو کفرتم تاسو کفرو کئی و این کفر بمونکو و این یشرک بیهی تؤمنو او کداغ سر شرکو پلیچنو تاسو بیا ایمان راوڑی یا او اللہ خمون منو مونس دا اللہ نو انکار وی نلکڑی پوشوی خدا قصر سورت اعراف گوری اتمسی پارا 70 نمبر آیات او یایم آیات خواه پیدامو کن قالو دیوی اجئتنا آیات راغلی منگتا ده صد پارا لنعبد الله وحده چه مون ده نعبد الله بانی ده غنی چه خدا وحده تک وصر خده وی لنعبد الله چه مون عبادتو کو بندگی خاص کو و اللہ لر وحده یکی وازی و نظر او منگ پریگ دو ما کانا یعبد آباؤنا اغا چه ده منگ پلاران عبادت کولو مدخ منا فاتنا نراول منگتا بما اغ عذاب تعدنا تتی من سروادك ان كنت من الصادقين كچرت تفدي مساله کی رشتونه عذاب راولا منگه نہ من دا خبر من نہ من نو بہر حال مال تویت دا دولس قائد کی تو گوری نو مشرک صرف او صرف کیسے شی بات لگی یا وا خبر توحید کی بات لگی یعنی اللہ منی صفات منی پوش کنا قران منی باغ زاین پک نہ منی کم زای کرے دو دا سر تسل وی نو دا پدی ترس باند تاسو وګورئ کنا بیا دامن سبا وګردس دی سکولرستانو نا یقینا دیم چې هغه مشرکان سو دا مکی ولا غت خوفه دا دمر د بی دینه بچی دی خو اس نہ منی دی خو اس نہ منی او هغه چې کوم دغه دا دمر قسی منل الله بیا نو دا کافی پوش نو دا بل مسلمانان کې قول کوي